Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De running mate van Kamala Harris, Tim Walz, heeft in een toespraak uitgehaald naar Donald Trump. Volgens Walz is Trump alleen maar met zichzelf bezig en niet met het land. Ook zei hij dat Trump alleen maar verdeeldheid zaait onder de Amerikanen. Het was de eerste keer dat Walz als running mate naast presidentskandidaat Harris stond. De verkiezingen in Amerika zijn over minder dan 3 maanden. Door Israëlische invallen en luchtaanvallen zijn afgelopen dag op de westelijke Jordaan-oever 12 mensen omgekomen. Ook werd een Palestijn doodgeschoten die zou hebben geprobeerd om een illegale nederzetting van kolonisten te beschieten. Daarmee was het een van de dodelijkste dagen op de westelijke Jordaan-oever sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza in oktober. De Russische president Poetin is uitgenodigd om op 1 oktober in Mexico de beëdiging van de nieuwe president Sheinbaum bij te wonen. De uitnodiging is opvallend omdat er een internationaal arrestatiebevel is tegen president Poetin. Als Poetin ingaat op de uitnodiging zou Mexico hem in theorie moeten arresteren, maar Mexico en Rusland hebben goede banden met elkaar. Een man die afgelopen avond vermist raakte in de Nederrijn bij Arnhem is nog altijd niet gevonden. Hulpdiensten zoeken vanochtend verder. Volgens Dagblad de Gelderlander gaat het om een asielzoeker die in de rivier was gaan zwemmen. Bokster Iman Khelif heeft op de Olympische Spelen in Parijs de finale gehaald in de klasse tot 66 kilo. De Algerijnse werd unaniem aangewezen als winnaar van de halve finale. Khelif werd een van de meest besproken sporters van de Spelen, omdat ze bij de WK van vorig jaar niet door een geslachtstest zou zijn gekomen. Die test werd gedaan door de International Boxing Association, die inmiddels vanwege corruptie door het IOC niet meer wordt erkend. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Later op de dag wordt het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is 10 jaar na de genocide door Islamitische Staat op de Yezidis in de Irakese regio Sinjar. Duizenden mensen werden vermoord of ontvoerd en nog steeds wachten mensen op een teken van leven van een vermist familielid. Vroeg. David Breebaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 7 augustus. Er is voor de Yezidis weinig om terug te keren in Sinjar na het bloedbad dat IS 10 jaar geleden aanrichtte. Mensen zijn vermoord, verkracht en verkocht als slaaf en dorpen werden verwoest. Vandaag de dag zijn er nog veel mensen vermist en kunnen mensen niet terug naar hun huis. Hoe vergaten de Yezidis en wat gebeurt er als Irak ontheemde kampen gaat sluiten? Dat vraag ik aan de Yezidis Amjad Al-Karaf en Wahab Hasso. Hij is ook directeur van Stichting NL Help Yezidis. Allebei goedemorgen. Een hele goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga even kijken of ik jou... Ja, nu heb ik jouw microfoon ook aanstaan. Ja, helemaal goed. Ik begin eventjes bij Amjad. Amjad, kun je kort uitleggen, wat is de Yezidi-gemeenschap precies? Nou, de Yezidi-gemeenschap is een minderheidsgroep in het noorden van Irak. En we zijn, ja, zoals je het ook zegt, we zijn Yezidis. En dus we behoren tot Yezidisme. En wij hebben een hele kleine gemeenschap in Irak. Minder dan 1 miljoen wereldwijd. En maar in Irak wel iets van tussen 400.000 en 500.000 Yezidis. Maar de laatste cijfers heb ik helaas niet, omdat er ook heel veel mensen naar het buitenland zijn gevlucht, naar allerlei landen. En de meeste Yezidis wonen op dit moment in de ITP-kampen in het noorden van Irak. Iraks Koerdistan ook wordt genoemd. Ja, en die kampen, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar je noemde net al kort het Yezidisme. Dat is de religie die jullie aanhangen. Wat voor een religie is dat? Ja, het is een van de oudste religies uit het Midden-Oosten in een Mesopotamië-tijd, dat nu ook Irak is. Ja, als je Yezidi zijn, dan moet je ook geboren zijn als Yezidi. Dus dat kun je ook niemand laten bekeren tot Yezidisme. Dus dan moet je beide ouders Yezidi zijn om echt jezelf als Yezidi ook te kunnen benoemen. Oké, dus je bent gewoon geboren Yezidi en je kan dat niet later worden. Wahab, ik noemde net kort in het intro ook al, jij hebt een stichting waarbij je Yezidis helpt. Wat doen jullie vanuit hier in Nederland met die stichting voor Yezidis? Ja, dankjewel. Ja, de stichting is opgericht begin augustus 2014, toen echt een paar weken na de start van de genocide door ISIS. En in het begin hebben we veel goederen getransporteerd naar Irak. En ook heel veel aandacht voor gevraagd hier in Nederland. Voor de situatie. Op dit moment richten we ons voornamelijk op het bieden van onderdak aan ongedocumenteerde Yazidis. Ja, en die ongedocumenteerden die dan in Nederland zitten? Ja, in Nederland die geen asiel krijgen vanwege bepaalde redenen dat ze geen asiel krijgen. En deze mensen bieden we gewoon tijdelijk onderdak. Hmm. Dat is een project. Een ander project richt zich op het aansprakelijk stellen van big techs. Ja. Dus grote bedrijven zoals Facebook, dus Meta, YouTube, die de genocide hebben gefaciliteerd. Bijvoorbeeld IS heeft volop gebruik gemaakt van deze platformen om... Je ziet dus om haat te verspreiden bijvoorbeeld, maar ook om jihadisten te recruiten vanuit ook onder andere Nederland. En ook voor het online slavenhandel van Yazidi vrouwen en kinderen. Ja. Dit is een groot project wat op lange termijn ons hopelijk... en misschien de volgende generatie dan wat gaat opleveren. Ja. Verder richten we ook ons op eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot probleem onder Yazidis. Niet alleen in Nederland, maar ook in Irak. Maar in Nederland, als deze mensen hier komen, is het voor... hulpverleners heel moeilijk om te begrijpen waarom deze mensen zich zo isoleren. En waarom is dat juist voor de Yazidis ingewikkeld? Omdat deze mensen ten eerste nieuw zijn voor de Nederlandse termen, de Nederlandse context. Nieuw, complexe religieuze en etnische achtergrond. En ook vanwege het feit dat deze mensen zoveel hebben meegemaakt dat ze iedereen wantrouwen. Hmm. En ook bijvoorbeeld zelfmoordcijfers onder Yazidis zijn best wel hoog. Dat heeft ook Amnesty ook recent daarover gepubliceerd. Ze sluiten zich af eigenlijk van de samenleving. En dat is wel, dat kan wel drastische gevolgen hebben, ook voor de toekomst van de Yazidis hier in Nederland, als dat zo blijft. Dus we hebben een klein project, het heet Samen op Pad. Met allerlei vrijwilligers vanuit de Yazidi-gemeenschap, vanuit andere gemeenschappen, bij ons team, bij NLHP Yazidis, proberen we een soort van overbrugging te vormen tussen mede-Nederlanders en deze mensen die zo ernstig zijn getraumatiseerd. Ja. Dat is wat we doen. En ook heel veel lobbyen. Dus ook samen met die Yazidi-gemeenschap. Bijvoorbeeld ook met Amjad en een paar andere Yazidis hebben we altijd gelobbyd. Bijvoorbeeld ook voor de erkenning van de genocide. En dat is ook ons gelukt. In 2021 heeft de Tweede Kamer de genocide erkend. Dus dat is kort gewoon wat we doen vanuit de stichting. Ja, heel veel grote doelen, denk ik. En er is volgens mij nog een heleboel te doen. En er is ook nog een heleboel om te bespreken. Dus dat gaan we zeker doen vanochtend. Wahab. Laten we eventjes teruggaan naar 2014. Want dat is nu 10 jaar geleden. Toen viel IS de Yazidi-provincie Sinjar aan. Kun je ons meenemen, wat gebeurde er toen? Zeker. Op die dag zelf was ik in Duitsland. Mm-hmm. Eigenlijk was ik voor het eerst bij familie op vakantie. Voor het eerst in mijn leven op vakantie. En we werden wakker met de afschuwelijke berichten dat IS het gebied had gecontroleerd. Zagen we het aankomen? Misschien wel, maar niet zo grootschalig. IS heeft de tweede grote stad in Irak heroverd. Veroverd, zeg maar, een paar weken daarvoor. En dat is Mosul. En op een gegeven moment hadden ze een groot gebied wat ze konden controleren. En ze hebben de grens, zeg maar, verwijderd. Breaking Borders, dat was hun campagne. En ze hebben Irak en Syrië met elkaar... open gesteld aan elkaar. En al die strijders, ook vanuit Syrië, konden naar Iraakse territorie. En ze hebben Mosul, zeg maar, veroverd. Maar het begon met een spijkerkamp in de buurt van Tikrit. En ze hebben Een spijkerkamp? Een spijkerkamp was een militaire kamp voor jonge Irakezen die militair wilden worden. Mm-hmm. En dat waren meestal tussen 18 en 22. Ze hebben op één dag... meer dan 2.500 mensen koudbloedig vermoord. Hmm. En dat hebben ze gefilmd. En daarna, dit is de achtergrondinformatie. En daarna begonnen ze dat allemaal te filmen en dan te verspreiden. En die angst heeft ervoor gezorgd dat 60.000 militairen in Mosul wapens, kleding, alles hebben neergelegd voor IS en ze hebben weggerend. IS heeft heel snel, binnen een dag hebben ze Mosul veroverd. En daarna trokken ze zich verder naar de Yezidi-gebieden, zeg maar, naar Sinjar. Op 3 augustus hebben ze dus het is alle troepen die aanwezig waren in Sinjar om Yezidis te beschermen. Zijn weggerend en ze hebben Yezidis overgelaten aan IS. Ter informatie, Sinjar valt onder zogeheten artikel 140 van de Iraakse grondwet. En dat is een betwist gebied wat eigenlijk gecontroleerd mag worden sinds 2003. En het val van het Baath-regime, van Saddam Hussein's regime. Het mag gecontroleerd worden door de Koerdische... regering en de Iraakse regering. Dus okay. Het is een soort van verantwoordelijkheid van allebei. En daardoor is er altijd een soort van vacuüm ontstaan of geweest van als het gaat om veiligheid. Ja, en dat is dus in 2014 helemaal misgegaan, kunnen we wel zeggen. 5000 mensen werden toen vermoord. Amjar, wat gebeurde er met de andere Yezidis? Waar zijn die toen heen gegaan? Ja, goed dat je het noemt. Dat inderdaad meer dan 5000 mensen zijn vermoord vanaf 3 augustus 2014. Maar moeten we ook niet vergeten dat er ook meer dan 6000 vrouwen en kinderen werden meegenomen en als seksslavinnen door IS zijn meegenomen. En tot de dag van vandaag missen wij meer dan 2700 vrouwen en kinderen. Hun lot is nog steeds onbekend. Wat met de rest van de Yezidis is gebeurd, ik denk dat bijna iedereen zich herinnert van de beelden van de Yezidis toen ze gevlucht waren naar de berg Sinjar. En ze zaten wekenlang daar vast zonder eten en zonder drinken. Dus nadat de internationale gemeenschap ook nog heeft ingegrepen om zo'n soort brug te bouwen en dat mensen ook van de berg af kunnen komen. Dus heel veel Yezidis hebben uiteindelijk via Syrië, via Noord-Syrië, Rojava-gebied, zijn ze naar de Iraakse Koerdistan gegaan en daar zijn kampen opgezet, de IDP-kampen, waar de meeste Yezidi wonen. Ja. Ja, want je noemde net al dat veel vrouwen dus als seksslavinnen zijn gehouden. Mm-hmm. De IS-strijders hebben best wel een scheiding gemaakt tussen de groepen mensen eigenlijk onder de Yezidi-gemeenschap. Ja, dus ze gingen anders om met mannen, met oudere vrouwen en met jonge vrouwen. Ja. Toch, wat was het verschil precies? Ja, het verschil was dat de mannen de dood verdienen. Dus dat de mannen werden per direct gedood. En dat is ook de reden dat er meer dan 80 massagraven zijn ontdekt in Sinjar-gebied. Wat oudere vrouwen en IS kon er op seksueel gebied niks mee. Omdat in hun ogen de oudere vrouwen kunnen we niks mee. Dus dan oudere vrouwen verdienen ook gedood te worden. Dus al die moeders. En daarnaast ook wat oudere mensen. Dus opa's die op 80-jarige leeftijd die werden ook gedood. Wat ze vooral gericht hebben naar gekeken. Dat kun je ook zien dat zij ook goed daarover nagedacht hadden eigenlijk voordat ze Sinjar binnenvielen. De bussen zaten klaar en ze hebben de jonge vrouwen en meisjes meegenomen om als seksslavinnen te gebruiken, maar ook hele jonge kinderen. Dus het was ook een bepaalde leeftijdsgrens. Dus jongens die wat ouder waren, ouder dan 13 jaar, werden ze ook gedood. En dan hoorden ze bij volwassene mannen. Maar die alles wat daar onder valt, namen ze ook mee. En gingen ze Yezidi-jongeren ook trainen om echt als terroristen te worden. En ook om bijvoorbeeld zelfmoordaanslagen te plegen. En ze zijn zo'n soort van gebrainwashed, Yezidi kinderen. En dat ze, sommige kinderen waren zo jong dat ze eigenlijk door het hersenspoeling wat de IS heeft met hen gedaan. Dus dat zij ook eigenlijk hun identiteit gingen opeens ontkennen. Dus we hebben ook verhalen gezien en gehoord dat de jongens op een gegeven moment zijn bevrijd. Of na de val, na het verslagen van de IS in Mosul-gebied, dat die jongens hun eigen moedertaal niet kon spreken. Dus zoveel hadden ze meegemaakt. Maar ook dat zij richting hun familieleden gingen heel anders mee om. In de zin van dat IS hun zo hard gehersenspoeld dat zij hun familie voor ongelovigen gingen uitmaken. En dat zeiden, ja, we willen niet bij jullie leven. Ja. En IS heeft dus duidelijk op de Yezidis gemunt. Waarom zijn ze nou juist zich zo gaan focussen op de Yezidi-gemeenschap? Nou, je zei dat er werd onderscheid gemaakt op het gebied van leeftijd, gender. Maar ook tussen verschillende groeperingen, etnische en religieuze groeperingen, hebben ze onderscheid gemaakt. Bijvoorbeeld met Yazidis, met christenen, met anderen. Bijvoorbeeld christenen hebben de kans gekregen om al-jizya te betalen. Dat is een soort belasting vanuit de islamitische leer, wat ze noemen. Mm-hmm. En dan mochten ze blijven. Of ze moesten gewoon weg. Mm. En dan hun bezittingen overlaten aan ISIS. Yazidis, nee. Het zijn niet mensen van het boek. Dus het is niet een Abrahamisch geloof. Niet mensen die genoemd worden in de Koran. En daarom mag je een man vermoorden. En alles eraan te doen eigenlijk om hen te ontmenselijken. Yazidis zijn specifiek aangevallen omdat ze vanwege die reden. Hè? Dat ze niet de mensen van het boek zijn. En dus duivelaanbieders, afvalligen, kafirs. En dan mag je ze gewoon vermoorden, vrouwen en kinderen hun bezittingen overnemen. En ook vrouwen en kinderen gebruiken als slaven. En kinderen, inderdaad, wat Amjad noemde, werden gebruikt als de welpen van de kalifaat. En die werden geïndoctrineerd in kampen om dan aanslagen te plegen. En want dit is een toch wel een terugkerend probleem, om het even zo te zeggen, voor de Yazidi-gemeenschap toch. Zij worden heel vaak als een soort van aanbidders van duivels gezien. Niet alleen door de moslims, ik las ook dat door de christenen ook wel eens is gebeurd. Er is vaker ook genocide gepleegd op de Yazidis, toch? Ja, zeker. En dit was de 74ste genocidale aanval op de Yazidis. En het voor het eerst wordt het ook erkend. Bijvoorbeeld, hè, als we terugkijken in de tijd naar de Ottomaanse Rijk. Tijd van het Ottomaanse Rijk. Onder het Ottomaanse Rijk had je een systeem dat heette het millet-systeem. En het millet-systeem zorgde ervoor dat bijvoorbeeld Joden en christenen onafhankelijk hun geloofsovertuiging konden uitoefenen. Zolang ze geen problemen hadden voor de machthebbers onder het Ottomaanse Rijk. Je ziet dus niet. Die werden ontkend. Hun bestaan werd ontkend. Dus deze gruwelijke daden wat IS heeft gepleegd, gebeurde ook tijdens het Ottomaanse Rijk. Ter informatie, met de Armeense genocide zijn ook honderden duizenden Yazidis vermoord. En ook dat is nooit erkend. Even teruggaan naar bijvoorbeeld recent, na 2003 bijvoorbeeld. In 2007 is een van de grootste terroristische aanslagen na 9-11 de tweede of derde gepleegd op Yazidis. Vijf vrachtwagens met gasflessen zijn Yazidis dorpen ingereden. En twee hele Yazidi dorpen zijn gewoon plat gebombardeerd. Ja, er is een enorme aanslag gepleegd in één keer op de Yazidis. Wat inderdaad na 9-11 de grootste aanslag is. Maar eigenlijk weten, denk ik, heel weinig mensen dat in Nederland. Nee, daarom. Omdat wij ook bijvoorbeeld in die tijd, wij wonen op een geïsoleerd gebied. En Yazidis hebben nooit echt erkenning gekregen vanwege wat hen is aangedaan. Op 2014 na. En 2014 is voor de wereld wel bekend geworden vanwege die beelden. Hè? Alles, zeg maar, social media en ook IS, die voorafgaand aan de genocide. Gingen ze ook heel veel haat en hate speech en filmpjes en video's en content verspreiden over Yazidis. Bijvoorbeeld slavenverheerlijking, recruitment van strijders bijvoorbeeld vanuit Nederland, vanuit andere landen, zeiden van als je komt krijg je een slaaf, een seksslaaf als cadeau. Dus 2014 is echt de genocide door ISIS is voor het eerst. Dat Yazidis, zeg maar, echt ook een beetje bekend werden voor de wereld. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor Nederland nog steeds niet bekend is. Ja. Nee, daar kan nog een heel stuk meer aandacht naar. Want wij hebben het er vooraf ook heel eventjes over gehad. En toen zeiden jullie allebei ook van eigenlijk de aandacht die er voor de Yazidische gemeenschap is, die komt ook vanuit de Yazidische gemeenschap. En verder is het eigenlijk best wel een beetje een blinde vlek. Mm-hmm. Ja. Even kijken, Amjar, we hebben het er dus net over gehad dat heel veel mensen vermoord zijn. Mm-hmm. Er zijn ook nog een heleboel mensen vermist. Is er enig idee waar die mensen zijn, of ze er nog zijn? Het is lastig om te zeggen waar ze zijn. Ik denk als wij als Yazidi zijn er wisten waar deze mensen zitten. Ook als niemand voor ons iets deed, hadden we het zelf gedaan. Op allerlei manieren geprobeerd om deze mensen te bevrijden. Ja. Dat gebeurt nog steeds, dat families die overleefd hebben en hun familieleden die nog in gevangenschap zitten bij IS of bij IS-families, dat zij op eigen houtje even proberen om via om hun familieleden te contacteren en te bevrijden via bijvoorbeeld mensensmokkelaars of via Arabieren die een connectie te leggen of een andere lokale bevolking. Wat wij ook regelmatig ook zien, dus de familie van IS, die zitten ook in Noord-Syrië, die zitten in die kampen. Bijvoorbeeld Al-Hol kamp is een voorbeeld daarvan. In één keer in zoveel tijd zie je ook dat een Yazidi-vrouw eigenlijk daar door de Koerdische veiligheidsdiensten in Noord-Syrië, in Rojava, wordt die Yazidi-vrouw ook bevrijd. Dus wij vermoeden dat er nog meer Yazidis in zo'n kamp zitten, een Al-Hol kamp, maar dat zij niet durven te zeggen dat ze Yazidis zijn. En dat zij nog steeds bang zijn voor die IS-families die in de kamp wonen, ondanks dat IS verslagen is. Dat is eigenlijk een kleine kalifaat in zulke campus is ontstaan. Ja, precies, want het grote IS is een soort van verslagen. Het kalifaat bestaat niet meer, maar ja, dat gedachtegoed, dat bestaat natuurlijk nog wel. Ja. Kan ik me voorstellen. Precies, en dan moet je je voorstellen dat die vrouwen zoveel hebben meegemaakt en dat zij in zo'n kamp zitten, dat gecontroleerd wordt door de veiligheidsdiensten, maar ondanks dat zij nog steeds niet bevrijd kunnen worden. Ja. En helaas is er op nationaal en internationaal heel weinig aandacht voor. En we zijn 10 jaar verder, we missen nog steeds meer dan 2700 vrouwen en kinderen en hun lot is onbekend en niemand die erom vraagt, we moeten deze mensen gaan bevrijden. We hebben het gezien met de aanslagen van 7 oktober bijvoorbeeld op Israël. Dat er ook hetzelfde wat IS heeft gedaan, dat er ook mensen werden ontvoerd en dat daar ook nog mensen in gevangenschap zitten. Maar die Yazidis hebben ook meer dan 2700 mensen in gevangenschap, maar er is niemand die daarover heeft en we spreken over de aandacht. Dus de aandacht dat verzakt eigenlijk steeds verder. En in plaats van dat je meer aandacht voor de Yazidi-genocide hebt en voor de Yazidis hebt, wordt die juist minder. En de enige aandacht dat er nog is, dat is via activisten, via de Yazidis, via de Yazidische NGO's, maar ook alle andere NGO's die ook met de Yazidis in aanraking zijn gekomen. Het lijkt me ook voor jullie allebei ontzettend frustrerend. Ja, zeker. Ik heb er de laatste tijd bewust voor gekozen om iets meer afstand van te nemen. Want op een gegeven moment kun je niet verder met je eigen leven als je het daarbij stil blijft staan. Dus dat je doet zo ontzettend best dat er alleen maar aandacht komt. Dus laat staan wat die mensen meemaken en hoeveel hulp ze nodig hebben en hoe hun toekomst komt eruit zien. Dus als je het over echte serieuzere thema's daarover gaan nadenken, dus ja, dat is best wel frustrerend, maar soms ook, hoe moet ik het zeggen? Ik kan niet uitdrukken in woorden, maar dan voel je, psychisch gezien ook niet lekker in veel als je Yazidi zijn. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik wil eventjes met jullie naar een fragmentje luisteren. De film Dochters van de Zon, die is te zien op NPO Start trouwens, laat zien wat vrouwen hebben meegemaakt tijdens hun gevangenschap door IS. Laten we daar even naar luisteren. Ja, ik had even moeten zeggen dat jullie koptelefoon op moesten zetten. Maar jij hebt volgens mij nog een klein stukje meegekregen. Anja, kan je ons vertellen, wat wordt hier gezegd? Dat is een vrouw die bevrijd is uit handen van IS. Ik ken haar ook. Ze was ook voor deze film was ze ook naar Nederland gekomen. Voor de nabespreking, de film van Rebardowski, Koerdische filmmaker. Eigenlijk wat deze mevrouw zegt, van het laatste stukje wat ik gehoord heb. Ja, ze zegt, we zijn verkocht als slavinnen. We zijn in gevangenschap genomen. Maar ze konden ons zo'n soort van niet kapot maken. Dus we blijven, moet je het zien als een Tjera is iets heilig bij ons. Dus op het moment, op feestdagen, maar ook als iemand overleden is, het is eigenlijk zo'n soort kaarsje dat je aansteekt. Mm-hmm. Ze zegt, ze konden ons kaarsje niet laten doven. Dus we blijven zo'n soort van, in andere woorden, we blijven strijden of in het leven. Ja. Dat is wel een hele daadkrachtige oproep. Want er zijn natuurlijk dus ook veel vrouwen, Wahab, die op dit moment dus nog in kampen zitten of als seksslavinnen worden gehouden. Die vrouwen worden ook verhandeld via bijvoorbeeld Telegram-groepen. En dat is ook een manier voor de Yazidi-gemeenschap zelf om te kijken of die vrouwen toch misschien teruggekocht kunnen worden, toch? Ja, zeker. En dat is vanaf het begin ook gebeurd. Hè? In Facebook-groepen, Telegram, maar ook op WhatsApp. WhatsApp vooral. ja, Amjad noemde het al, hè, meer dan 6000 mensen zijn meteen opgepakt en op de eerste dagen en meegenomen als slaven. En deze worden tot op de dag verhandeld. Op eigen initiatief is het Yezidis gelukt om wat mensen terug te vinden, terug te kopen in het begin. Rond de 4000 mensen zijn teruggevonden en teruggekocht. Of zijn geholpen om vrij te komen. En dat gaat dan om duizenden euro's, hè, die je dan betaalt eigenlijk aan die IS-strijders. Ja. Daar betaal je dan geld aan en dan krijg je dus je Yezidi-vrouw terug. Ja, zeker. En dus dan bijvoorbeeld krijg je zo'n advertentie via WhatsApp en dan, of op Telegram. En dan zie je van, hey, iemand biedt een Yezidi-slavin aan van 10 jaar. Dan zegt ze, ja, ze is maagd, blauwe ogen, ze is blond. Ze beschrijft helemaal. En ja, ze is zo vaak verkocht. En dan heeft ze een prijs. 5000, soms gewoon een paar honderd dollar. En bijvoorbeeld, als ik gewoon vanuit mijn familie kan spreken. Mijn oom heeft ook zijn dochter teruggekocht. En daarvoor heeft hij ook $10.000 dollars betaald. Dus dit is zeg maar, dit is het verhaal van de Yezidis. Hè? En er was ook een Marokkaans-Canadese Joodse zakenman in Canada. Die wilde het initiatief nemen. Stephen Maman heet hij. Mm-hmm. Hij heette hij en heet hij. En hij heeft hij wilde gewoon die vrouw bevrijden. Hè? Geld inzamelen. En dan, maar hij is het dreigde een rechtszaak tegen hem te beginnen, omdat hij daarmee dan terrorisme zou financieren. Dus het is eigenlijk een duivelse dilemma, dilemma geweest voor iedereen. Van ja, hoe ga je dit in godsnaam verhelpen en hoe ga je die Yezidis bijstaan? Ja. En deze mensen zijn een klein deel misschien ligt nog in die massagraven die nog geopend moeten worden, lichaam moeten worden geïdentificeerd. Maar omdat we regelmatig zien dat er mensen bevrijd worden vanuit Al-Holkamp en ook vanuit Irak of Turkije, heel veel. Geloven we ook dat het grootste gedeelte van deze mensen nog, nog leeft. En ook lezen we vaak ook in het Arabisch nieuws dat er Yezidis zijn, er ook Yezidi vrouwen zijn en meisjes die in prostitutie zijn beland in Qatar, in Saudi-Arabië, en Emiraten en andere golfstaten. Ja. Ja, bizarre situatie dat je dan dus als familielid 10.000 euro's betaalt eigenlijk aan de dader om je familie terug te krijgen. Ja. Jullie zijn allebei gevlucht voordat IS binnenviel in 2014. Volgens mij Amjad, jij in 2011 en jij in 2012. Ja. Dat betekent dat er daarvoor dus ook al, ja, daar hebben we het net kort ook al over gehad, maar daarvoor voelden jullie dus ook al heel veel dreiging. Waar kwam de dreiging toen vandaan? Ja, eigenlijk de dreiging, dat bestond altijd voor de Yezidis. Dus als Yezidi zijner moest je ook voor 2014 je zo anders gedragen om niet op te vallen. Bijvoorbeeld als je het buiten het gebied van komt waar de Yezidis wonen. We hebben ook gezien dat Al-Qaeda daar heel actief was vlak daarvoor. En die aanslagen van 2007 waar Wahab ook het over had, dat toen gepleegd worden. Dus eigenlijk is het altijd de dreiging is geweest voor de Yezidis. Dus werd enige stad was Mosul, voor een grote stad, voor de medische toegang voor de Yezidis. Dus als ik kan me herinneren dat een keertje mijn oma daarheen moest. Dan moest mijn vader mee en met onze auto. Maar mijn vader durfde zelf niet auto te rijden. Dus heeft hij wel een Arabische goede vriend gevraagd. Wil je auto voor ons besturen? En zodat wij naar Mosul kunnen gaan om mijn oma naar de dokter te brengen. Ja. En mijn oma moest zich ook anders gaan kleden, zodat zij niet opvalt dat zij bijvoorbeeld tegen worden gehouden en meegenomen worden en ontvoerd worden. Of het ergste, dat zij ter plekke vermoord worden. En ook andere verhalen, dus heel veel Yezidis werken in het landbouw. Dus dan bouwen ze groenten, tomaten, et cetera, bouwen ze. Maar dan moet het ergens verkocht worden. En dat kun je verkopen bijvoorbeeld om naar een stad te gaan. Dus dat, ik heb zelfs de dorpsgenoten die zo'n boerderij hadden. En ze zijn zo naar Mosul geweest. En dan werden ze door de terroristen vermoord daar ter plekke. En niet op een verschrikkelijke manier, dus ook onthoofd. En die familieleden, ik kan me ook iets van herinneren, dat zij de hele uitdaging was om lichamen van hun familieleden uit Mosul te krijgen. Dus altijd de dreiging is geweest. Maar zoals Wahab ook eerder zei, wat er in 2014 is gebeurd, hadden we niet verwacht dat het op zo'n grote schaal zou gebeuren. We hadden niet verwacht dat een genocide zou gepleegd worden. Maar die andere, misschien is het gek om te zeggen, alle andere aanslagen, individuele aanslagen die op die Jezidis werd gepleegd, waren zo'n soort gewenning was opgetreden. Het was een onderdeel van ons leven geworden. Ja. Dus als het één keer in zoveel tijd in Jezidi was omgekomen in Mosul of een andere stad waar geen Jezidis wonen of waar terrorisme heel actief was. Je went aan de onderdrukking. Eigenlijk wel. Ik heb eerder ook met je collega daarover gehad toen ze belde. Ik zei, als ik nu terugblik. En we hebben heel veel dingen zo een onderdeel van ons normale leven geworden. Dat wij niet lang stil bij hebben gestaan. En we hebben zo'n soort van geaccepteerd. Het hoort bij ons eigen leven. Maar eigenlijk het hoort niet als je daarop terugkijkt. Ja. En in 2019... Is het kalifaat gevallen, hè? Van IS. In 2014 vielen ze binnen. En jullie geven al aan dat sloeg alles qua verschrikkelijkheid. Dat was ongelooflijk. Maar daarna in 2019 viel het. Is het voor de Yazidis toen ook echt veiliger geworden? Nee, we moeten niet vergeten. Iedereen heeft het nu over dat IS is verslagen. Dat klopt, de Islamitische Staat bestaat niet. Maar de ideologie bestaat er nog steeds. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Toen 2014 IS binnenviel, dat waren ook heel veel Yazidi-buren, Arabieren, die meegeholpen hebben om genocide mogelijk te maken. Dus deze mensen die zijn nog steeds in dat gebied. Ja. Een aantal mensen zijn ook teruggekeerd in hetzelfde gebied. En Yazidi zijn heel erg bang dat zij nu bijvoorbeeld vanuit kampen moeten terugkeren naar het Sinjar-gebied. En dan gaan verder met hun leven met dezelfde mensen die ook in dat gebied wonen, waar duidelijk was op de dag waar IS binnenviel dat zij meegeholpen hebben. En ook heel actief hebben ze zichzelf op social media gedeeld. Dus dat moet je voorstellen dat je een buurman hebt, dat je echt het niet anders kent dan dat je levenslang met die buurman hebt geleefd. En dan op een dag komt zo'n terroristische groep je stad of je dorp binnenvallen. En dat je buurman gaat met hun meehelpen. En dat je vrouwen en kinderen worden meegenomen door je eigen buurman. En dat dezelfde buurman dat er niet wordt voor de rechtbank gesleept, of die niet in de gevangenis is beland, maar dat die verder met zijn leven kan. En dat je niet verder met je eigen leven kan, terwijl dat je slachtoffer bent. En dan op een gegeven moment dan moet je terug. En dan woont die buurman er nog en dan moet je daarnaast gaan wonen. Dan moet je daarnaast gaan wonen. Dus dat is iets dat wat heel veel Yazidis daardoor ook zich niet veilig voelen om terug te keren. Nee. We hebben volgens mij nog een heleboel te bespreken, maar we moeten ook eventjes naar de vroege vragen gaan die binnenkomen. Vroege vragen. Diana Kort die vraagt zich af. We hebben het kort aan in de uitzending erover gehad, over Yazidisme. Wat is er belangrijk in dat geloof? Ik vraag het aan jou wel. Yazidisme eigenlijk is een spiritueel geloof. Hè? Spiritualiteit is heel belangrijk. Wat nog meer? Ja, levens na de dood. Yazidis geloven niet in hemel of hel, maar in reïncarnatie. Amjad zei het al, je kan alleen maar als Yazidi geboren worden. Verder is een kastensysteem. En dan heb je de sheikhs, Pir en Merit. En die mogen ook niet onderling met elkaar trouwen. Het is een kleine groep van de Babylonische en Mesopotamische tijden. Van, volgens onze kalender leven we in het jaar 6700 nog wat. En het is een hele bijzondere geloof. Bijvoorbeeld pauwvogel, zeg maar, de veer, zeg maar, dat zie je ook heel vaak bijvoorbeeld bij veel Yazidis. En dat is een soort van symbool voor een van de aardse engelen. En Taus Malek, wat ook wel door de christendom bijvoorbeeld over islam wordt gekenmerkt als als de gevallen engel of de duivel. Maar bij Yazidis, maar wij geloven daar niet in. Wij geloven meer in de energie, karma misschien, voor westerse termen. Dat is Yazidisme. Ja, het is, volgens mij kunnen we daar ook nog een hele uitzending over maken. Is voor nu te veel, maar mag ik zeggen dat het eigenlijk best wel een paar herkenbare aspecten heeft van verschillende religies, maar het ook eigenlijk nergens echt helemaal mee te vergelijken is. Klopt dat een beetje? Of ja, niet? Dat klopt. We gaan eventjes naar een plaatje ook. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want vandaag beslist het Thaise Hof of de grootste oppositiepartij ontbonden moet worden. De progressieve Move Forward-partij wil de strenge majesteitsschenniswetten versoepelen, moeilijk woord. In januari verbood het Hof al verdere campagnes hierover tijdens hun verkiezingsstrijd. Als de partij wordt ontbonden, kunnen haar leiders jaren worden uitgesloten van politieke activiteiten. Move Forward werd vorig jaar tijdens de parlementsverkiezingen de grootste partij van Thailand, maar kon geen regering vormen. En nu is het de grootste oppositiepartij van het land. En daarom hoor je nu One Night in Bangkok van Murray Head. City don't know what the city is kept. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok. Ja, we gaan het verder hebben over de Yezidi-gemeenschap vanochtend bij Vroeg. Ik wil eventjes met jullie naar de ontheemde kampen. Bahab, ik ga het aan jou vragen. Veel Yezidis zijn in 2014 vanuit de Sinjar-provincie gevlucht... of Sinjar moet ik zeggen, de Sinjar-provincie gevlucht... naar kampen in Iraaks Koerdistan. Dat zijn ontheemde kampen. Wat is de situatie nu in die ontheemde kampen? Na de genocide, ongeveer 350 tot 400.000 Yezidis kwamen in die ontheemde kampen belanden. En ongeveer een derde van deze mensen is ook Irak ontvlucht. En dat heeft Amjad ook genoemd. Ongeveer 120 tot 150 duizend mensen zijn gevlucht naar Europa en andere werelddelen. En de rest is in die tentenkampen blijven wonen. De bedoeling was dat het tijdelijk was. Hè? Dat het zijn tenten, je leeft in een tent. En nu 10 jaar later wonen er nog steeds rond de 200.000 Yezidis nog in die ontheemde kampen. Ja. En ja, de Iraakse overheid heeft besloten samen met IOM, dus VN, afdeling voor migratie, om de kampen te sluiten. En dat heeft ze een paar maanden van tevoren gezegd. En dat de sluitdatum was, of de deadline was 31 juli. En mensen moeten terugkeren, ondanks dat het Sinjar niet herbouwd is. Ondanks dat er nog instabiliteit is en verschillende milities. En de situatie in Sinjar nog altijd onveilig is om er te wonen, überhaupt als Yezidis. Yezidis zijn een soort van een kaart geworden voor belangen van zoveel de Iraakse als de Koerdische autoriteiten. Aan de ene kant willen ze daar houden, want dan kunnen ze gebruiken voor buitenlandse invloed. En interesses en ontwikkeling. Dat moet je even uitleggen. Hoe bedoel je met buitenlandse invloed? Nou kijk, als Yezidis dan in die kampen blijven, dan komt ook heel veel, bijvoorbeeld, als er nog wat over is, ontwikkelingshulp naar het gebied. Dus dan profiteren zeg maar corrupte elite zeg maar van. En aan de andere kant wil de Iraakse overheid die kampen sluiten en dan zie je van die vraagstuk af. Elke keer die internationale druk wat op hen wordt gelegd. Ja. En ze willen ze willen gewoon dat mensen gewoon weggaan en dat ze teruggaan naar iets wat compleet zeg maar gebombardeerd is. Want als ik het goed begrijp, heb je dus die ontheemingskampen daar gaat het ook niet per se allemaal heel goed en ze willen die dus ook sluiten. Maar ja, het alternatief is, en dat wil de Iraakse regering of de Irakese regering, die wil ze allemaal terugsturen naar het Sinjar-gebied, waar het eigenlijk ook niet per se veilig is. Nee, precies. En kijk, omdat ze in een soort ontheemde kampen wonen, maar mogen ze bijvoorbeeld die tent niet ombouwen tot een huis. Dat mag niet. Hmm. En vandaar dat ze 10 jaar in een tent hebben gewoond. Anders, het is echt regelmatig branden die tent en komen mensen om het leven. En dus de Iraakse overheid wil deze mensen. We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan komt u tussen Wiegen en Kuik een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan komt u tussen Wiegen en Kuik een spookrijder tegen. We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan komt u tussen Wiegen en Kuik een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan komt u tussen Wiegen en Kuik een spookrijder tegen. Ja, Amjad, ik ga eventjes iets aan jou vragen, want jij hebt familie die in van die kampen zit, als ik het goed heb, in die ontheemingskampen. Ja. Wat voor verhalen hoor jij daar van je familie? Ik ben ook onlangs geweest, afgelopen mei was ik daar in de kampen. Ik heb wat familieleden die in een normaal huis wonen, maar ook andere familieleden die daar wonen. Nu was het 5 jaar later dat ik daar was en eigenlijk de omstandigheden zijn niet verbeterd in de kampen. Dus hij is alleen maar achteruit gegaan. Dus zoals Wahab ook al zei, die tenten waren voor tijdelijk bedoeld, maar mensen wonen al 10 jaar in dezelfde tent. Dus als je naar binnen gaat, je gaat je familie begroeten en dan kom je zo binnen en dan zie je zo'n tent en dat zij ook nog iets omheen hebben gebouwd en niet een hele huizen mogen ze bouwen. Dus er mag niet een dak bovenop. En zo'n hele gezin, zo'n tent. Ja, is misschien ook gek om te zeggen. Mensen zijn ook zo gewend geraakt dat hun leven, dat het gewoon een onderdeel van hun leven is en dat ze gewoon daar blijven wonen. Ja. En wat je ook hoort, de mensen zijn ook bezorgd. Ja, dan voelen we ook niet helemaal veilig om terug te keren naar Sinjar. Maar ook heel veel mensen die je ook hoort, die financieel ook niet in staat zijn. Dus nu met het terugkeren van de laatste besluiten wat de Iraakse overheid had besloten om Yezidis laat terugkeren naar het Sinjar-gebied. De deadline was 31 juli. Mm-hmm. Maar is nu uitgesteld, zoals ik heb begrepen, tot aan het eind van het jaar. Dat mensen hun papieren konden regelen en kregen 4 miljoen dinars. En dat is ongeveer omgerekend minder dan 3000 euro. En met 3000 euro teruggaan naar het Sinjar-gebied om je leven op te bouwen en geen huis te hebben, een huis mee te bouwen en alles eigenlijk wat je hebt. Dus heel veel mensen hebben ook zoiets van, ja, we kunnen ook niet helemaal terugkeren. Dus ook als het nu veilig zou zijn met deze financiële vergoeding, kunnen we echt niks mee. Nee. En ze weten, ook als ze naar naar Sinjar-gebied gaan. Nu in de kampen wordt nog enige hulp vanuit de NGO's komt. Dat mensen weten, ja, oké, dus als we niks te eten hebben, dan kunnen we nog via NGO's nog wat krijgen. Maar als ze in het Sinjar-gebied zijn, dan zijn ze helemaal onder radar. Daar is helemaal geen aandacht voor. Daar zijn dan ook geen NGO's actief. En dus mensen hebben ook zoiets van, vooral de arme mensen, ja, dan, we gaan het in Sinjar ook niet overleven. Nee. Los van het terrorisme en veiligheid. Kom je dan eigenlijk op de rare situatie dat je familie een soort van eigenlijk hoopt dat ze in die ontheemingskampen kunnen blijven zitten? Of waar hopen ze op? De grootste hoop is dat Sinjar heel veilig zou zijn, dat iedereen zou terugkeren. En als Sinjar veilig zou zijn, ik denk dat jezidis in diaspora zouden ook een aantal terugkeren. Want het is ook niet makkelijk om het leven in het buitenland op te bouwen. En vooral voor wat oudere mensen. Dus vanaf middelbare leeftijd. Ja. Dat zou de ideale situatie zijn geweest. Maar nu, gek genoeg, dat ook heel veel mensen ook zeggen, ja, ik heb liever dat ik in de kamp blijf wonen. Ondanks de verschrikkelijke omstandigheden in zo'n tent. Zeg, ja, ik voel me toch niet comfortabel, ik voel me toch niet veilig. Want er zijn zoveel groeperingen daar nog actief in milities. Dus we hebben Irakees leger daar, Irakees politie. We hebben Hashd al-Sha'bi, de gesteund worden door Iran. We hebben Koerdische partijen daar actief. Dus de jezidis hebben zoiets van, als we gaan, wat is het bestuur van Sinjar-gebied? Dus ja, worden we niet weer in de steek gelaten en als er zo'n groep komt en dat er weer genocide gepleegd wordt. Dus dat, het is ja, maar die angst is er wel. Ja, die angst is er wel. En ze hebben met hun eigen ogen gezien en wij hebben het gezien. Dus ik neem die mensen ook niet kwalijk dat zij eigenlijk het gevoel van onveilig zijn, dat het blijft bestaan. Ja, want Wahab, eventjes om aan te geven dat het wel echt serieus is. De Human Rights Watch die heeft gewaarschuwd dat ontheemde terugsturen de mensenrechten zou schenden. Nou, dat zeggen ze natuurlijk niet voor niets. Wanneer zou het wel veilig genoeg zijn om terug te gaan naar Sinjar? Nou, er is in 2020 gesproken over iets wat heet Sinjar Agreement. En dat zou betekenen dat de lokale de mensen uit Sinjar zelf, dus de Yazidis, christenen, Shabaks, Turkmenen en andere mensen die uit Sinjar komen, dat Sinjar zou bestuurd worden door hen. Dat er een bestuurlijk orgaan zou opgericht worden en dat het bestuur volledig zouden overlaten aan hen. En dat zou je kan wel zeggen dat het misschien enige vertrouwen zou kunnen wekken bij mensen, dat ze hier ook gewoon dat wantrouwen wat ze hebben naar die, al die milities en al die autoriteiten die tijdens de genocide Sinjar in handen hadden. En de controle over de veiligheid. Dus dat zou gewoon echt goed zijn. Dus dat is één ding wat zou enig vertrouwen zou wekken bij mensen. Verder, kijk, als je nu kijkt eigenlijk, Sinjar is een soort van geopolitiek gezien en echt best wel belangrijk geworden. Belangrijker dan in de tijd van Saddam. Van Saddam gebruikte Sinjar-gebergte om raketten te lanceren op Israël. En nu Iran, Turkije zegt, ja, onder het Ottomaanse Rijk, Sinjar en Mosul, dat hele Nineveh-vlakte, hoorden bij ons. Dus die zien ook wat interesses. En dan heb je Iran die zegt van, oh, dit is wel een toegang tot Syrië en dan kunnen we conflicten linken. Dus die strijd is er altijd en het wordt ook uitgespeeld in Sinjar. Dus vandaar dat mensen in ontheemde kampen nog blijven wonen of vluchten. Bijvoorbeeld vorig jaar, het aantal jezidis dat bijvoorbeeld naar Nederland gevlucht is, zeg maar, is nog nooit zo hoog geweest sinds 2014. Ja. Is helemaal sinds het begin. Dus de uitzichtloosheid op een toekomstperspectief, geen toekomstperspectief hebben, zorgt ervoor dat er ook heel veel mensen vertrekken op het moment dat ze de kans krijgen. Ja, en toch, want laten we eventjes naar de vluchtelingen gaan. Naar de Yazidi-vluchtelingen die bijvoorbeeld naar Nederland komen. Die komen hier dan heen en dan wordt heel vaak hun asielaanvraag afgewezen. Hoe kan dat? Nou, dat zou eigenlijk in 2019 al zijn gebeurd. En ik heb toen ook samen met Amjad en een paar andere Yazidis, vier initiatief vanuit de Yazidi-gemeenschap en ook vanuit Nehab Yazidis, hebben we echt tegen geprotesteerd. Want de ontheemde kampen zouden worden gezien als het adres of de woonplek waar Yazidis vandaan komen. En daardoor dus is veilig. En dan zouden Yazidis teruggestuurd worden. Nou, dat is niet meer, dat is niet geïmplementeerd gelukkig. Dus sindsdien is er wel als veel gegeven in het algemeen aan Yazidis. Uh-huh. Maar nu wordt weer zeg maar, zoiets gezegd van met een recent ambtelijk bericht van de voormalige staatssecretaris Van den Burg. Hij zei van de Yazidis worden in Irak gezien als een religieuze etnische groep. En ze mogen hun geloof beoefenen op de manier hoe zij het willen. Dus die worden ook erkend. Maar dat is niet iets nieuws. Dat is sinds 2003 al zo. Ja. Maar dat is iets theoretisch. Hè? In de praktijk zien we iets anders. Er is nog heel veel discriminatie, heel veel haat. Ook recent, misschien kan Amjad daarover vertellen, is er ook heel een haatcampagne gestart tegen Yazidis. Ja, dus eigenlijk Amjad, als ik het zo hoor, dan denk ik van oké, is een realiteit op papier, en of tenminste er is iets op papier en er is een echte realiteit. Ja. Want op zich worden ze dus erkend, de Yazidi gemeenschap, maar in praktijk lopen ze nog steeds tegen enorme problemen aan. Ja, zoals Wahab ook zegt, de heel veel nu in de tijd van social media heel veel nepnieuws wordt verspreid over Yazidis. Of dat een paar jaar geleden was dat Yazidis hadden gedemonstreerd in Sinjar-gebied. Mensen die terug zijn gekeerd. We willen niet dat de IS-familie terugkeren en dat die IS'ers terugkeren. De buren, zeg maar, in dezelfde stad wonen. En dus was het beeld naar buiten gebracht. Ja, Yazidis hebben een moskee aangevallen. Dus overal was nepnieuws op social media. En op dat moment waren we ook enorm bang, omdat wij overal haatspeech zagen van imams bijvoorbeeld. Maar ook heel veel andere mensen die zeiden heel veel haat eigenlijk richting ons uiten. Onlangs, 3 augustus, je ziet het met heel veel emoties. Ze houden ook heel veel gesprekken met de media en ook heel veel speeches behouden. Maar dat zij bijvoorbeeld iets over een genocide zeggen en dat dat ook iets anders van gemaakt wordt en in de zin van qua interpretatie. En op dit moment is het nu wel haat gaande, eigenlijk richting Yazidis. En het was een van de NGO's die had cijfers bijgehouden. Dat hebben we gisteravond nog zien voorbij komen. Dat er in 24 uur bijna 4000 haatberichten hadden ze gescreend richting Yazidis, ondanks dat de genocide op die is gepleegd. Dus door dit soort berichten ben ik zelf bang voor dat er herhaling van de genocide wel mogelijk wordt gemaakt in de toekomst. Ja, want er is dus enorme haat en dus ook desinformatie wat de hele tijd wordt aangewakkerd. Maar dat is volgens mij dan niet alleen in Irak zo. Dat is op andere plekken ook zo. Want hoe is het bijvoorbeeld, Wahab, als ik het aan jou vraag, hoe is het voor Yazidis in Nederland? Voelen ze zich hier wel helemaal veilig? Nou, niet natuurlijk. Ook vanwege de collectieve trauma, de gemeenschap. Er zijn ook heel veel onderzoeken geweest, bijvoorbeeld van de Duitse psycholoog Jan Kieselgang. De hele gemeenschap leidt aan collectieve trauma. En als ze hier komen, en dan worden ze ook hier gediscrimineerd. Vanuit NLHBTI's krijgen we regelmatig berichten vanuit gemeenteambtenaren, docenten, maar ook klokkenluiders die voor het COA werken, dat die bijvoorbeeld voor het COA of voor IND, dat er ook ambtenaren zijn die ook gewoon discrimineren. Ja, als ik een kort voorbeeld mag geven, vorig jaar met je ziet dus vaste 3 dagen, en dat zijn de 3 kortste lichtdagen van het jaar. Dat is net voor de kerst. En ik ben naar een AZC gegaan in Amsterdam. Amsterdam-Oost. En ik mocht niet naar binnen. Ze zeiden, ja, je komt alleen Yazidis bezoeken en spullen en hulp aan hen bieden. Dat laten we niet toe, want dan discrimineer je. We willen gewoon dat je iedereen helpt of niet. Zo werkt het in Nederland. En toevallig hadden het co-personeel, wil ik niet generaliseren, absoluut niet. Nee. Er zijn heel veel mensen die echt dag en nacht gewoon bezig zijn om deze mensen te helpen. Niet alleen Yazidis, alle vluchtelingen en asielzoekers. Dat is ook gewoon een voorbeeld. Hè? Ik zei, ja, als het bijvoorbeeld suikerfeest was, dan had ik waarschijnlijk wel naar binnen mogen. En toen zeiden ze van, ze hebben niks gezegd. Ze zeiden, ja, je moet gewoon hier wegwezen, en anders bel ik de politie. En ik was toen ook met een NGO die ook heel graag Yazidis wilde helpen. Dus die discriminatie en haat en die retoriek nemen vluchtelingen uit voornamelijk Arabische en Islamitische landen, die nemen ze ook mee naar Nederland. Ja. Dat moet echt absoluut niet gebeuren. En ik geef regelmatig bijvoorbeeld lezingen over het geloof. Vanuit de Westerbork en Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ja. Sinds 7 oktober is dat ook stopgezet. Ja, want we waren net toen het liedje aanstond, toen het nummer aanstond, toen hadden we het er heel even over. En toen zei je ook van, ja, de Yazidi-gemeenschap is super vreedzaam. Ja. We zijn zo'n kleine groep. En bijvoorbeeld vanuit geloof zelf. Wij bieden voor het 74 andere geloven en etniciteit. En dan pas voor onszelf. Deze Jezus hebben nooit iemand iets aangedaan. Of mensen aangevallen of wat dan ook. En toch worden we als een soort scapegoat gebruikt. Zondeblok voor alles wat er misgaat in de samenleving. Ja. Vooral in die landen. Ja. Amjad, ik wil ook nog eventjes een ander onderwerp aantikken. Want in Nederland zijn er natuurlijk ook IS-gangers berecht die ook uit dat gebied komen. Hoe kijk jij naar die berechting van die Nederlandse IS-gangers? Voelt dat voor jou ook als gerechtigheid? Nee, eerlijk gezegd nee. Ik vind het er nog steeds onvoldoende gebeurt. Niet alleen in Nederland, maar ook in alle andere landen ook. Want de berechting gebeurt niet op basis van dat zij genocide hebben gepleegd op de Yazidis. Dus dat zou ik het liefst we willen zien. En ik weet dat het juridisch allemaal een uitdaging is. Mm-hmm. Enige wat nu op dit moment gebeurt als IS-strijders terugkeren en in de gevangenis terechtkomen, dan worden ze vervolgd voor het uitreizen naar een gebied waar terroristen actief waren of deelnamen aan het terrorisme. Ik hoop dat het in de toekomst wel verandert. Dat echt voor de genocide deze mensen worden vervolgd. Want ze hebben willens wetens zich aangesloten bij een genocidale organisatie. Dus ze waren daar niet op vakantie. Ja. Wat je ook verhalen hoort, wat mij ook frustreert, dat iedereen die terugkeert, ja, ik was daar bakker, of ik was een administratief medewerker, of ik was dat. Dus zo'n soort van, ze maken ook een misbruik van het rechtssysteem dat wij hier in Nederland hebben. Ja. En dat vind ik niet kunnen. En ik vind dat als Nederland zijner, als een rechtvaardig land, dat wij het anders moeten aanpakken. Ja, want jij zei net ook, ik hoop dat ze berecht worden voor de genocide die gepleegd is. Mm-hmm. Heel veel IS-strijders zitten natuurlijk ook nog in Irak. Ja. Is er eigenlijk überhaupt hoop dat zij hier ook voor berecht gaan worden? Het ideale situatie zou zijn dat een internationaal tribunaal zou opgezet worden. Want we weten dat de Iraakse overheid dat de berechting niet mogelijk ook gaat maken. Ik hoorde ook berichten dat de nieuwe overheid in Irak heeft besloten, of wat gaat komen, dat zij de IS-strijders die nu op dit moment in de gevangenis zitten voor deelname aan terrorisme, dat zij een soort van gratie krijgen, dat ze allemaal vrijkomen. Mm-hmm. En dat is een absoluut onacceptabel voor ons als Yazidi-zijner, dat die terroristen vrijkomen en dat er hetzelfde kan gebeuren. Want die ideologie is er nog steeds, zoals ik eerder heb vermeld. Ja. Maar moeten we ook niet vergeten dat deze mensen, ook mensen die met een Nederlands paspoort terugkeren, als je 3 jaar of 4 jaar deze mensen in gevangenis zet en dat ze verder in de samenleving komen, dat ze nog steeds gevaar zijn voor de Nederlandse samenleving. Niet zozeer voor de Yazidis, maar dan ook voor de Nederlandse samenleving. En daar moeten we wel wakker voor zijn en wakker voor blijven, dat deze mensen niet de gewone mensen zijn, dat er extra alert op moeten zijn en dat moeten alles eraan doen om deze mensen te berechten. Ja, waarop sluit je daarbij aan? Ja, absoluut. En er zijn meer dan 300 Nederlanders naar het gebied afgereisd. En mm-hmm. tot nu toe is er niemand berecht, zeg maar, alleen voor deelname. Ze zijn alleen berecht voor deelname. En ter informatie, deelname aan terroristische organisatie in Nederland, volgens Nederlandse grondwet, is verhoogd van 15 tot maximaal 20 jaar. Tot nu toe krijgen ze allemaal 30 maanden. Mm-hmm. En we hebben er heel lang voor gepleit van deze mensen zijn niet onschuldig. Ze hebben het bloed van ons van onze mensen op hun hand. Yeah. En is het toch gelukt om samen met OEM en andere NGO's om wat bewijs te verzamelen, getuigenissen van Yazidis die tot slaaf zijn gemaakt. En daarom staat na de zomervakantie, dus in september, oktober, de eerste Nederlander voor de rechter. Voor onder andere tot slaaf maken en houden van een Yazidi vrouw. Dus ook voor een genocide voor het eerst. Dus dat geeft wel een welk geval hoop voor ons. Ja. In het geval dat gewoon echt wel een positieve ontwikkeling kan opleveren, juridisch gezien. En ook met het regeerakkoord, dat er ook wel echt dat er in Nederland het initiatief gaat nemen om een tribunaal op te zetten. Dat zijn wel echt dingen die mij wel een beetje hoop geven. Ja, nou, ik hoop zeker met je mee. We hebben nog een paar minuutjes, dus we gaan naar de laatste vraag. Amjad, als we in de glazen bol kijken, mm-hmm. we kijken naar de toekomst van de Yazidis. Hoe hoop jij dat die eruit gaat zien? En wat is er nodig voor veiligheid in het Sinjar-gebied? Zoals ik er nu naar kijk, zoals de situatie op dit moment is, zie ik geen toekomst voor de Yazidis in Irak. Mm. In Irak zelf. En de enige toekomst, als er is, dan is het in het Sinjar-gebied zelf. Ja. Want we weten dat in andere gebieden ook onmogelijk is. Dat moet in Sinjar-gebied zijn. Want dat is onmogelijk omdat de bevolking die daar leeft zo erg botst met hier. Ja, heel veel discriminatie. Dus ja. Moet je als Yazidi zijner bijvoorbeeld, kun je niet in een normaal restaurant werken. De restauranteigenaar die accepteert jou niet, omdat de andere mensen jouw eten niet willen eten. Omdat je wordt gezien als ongelovige. Ja. Dus dan kun je tussen deze mensen je leven niet oppakken. Als een veilige situatie, veilig gebied zou zijn voor Yazidis, dan is het uiteindelijk toch Sinjar-gebied, ondanks de gruwelijkheden die daar plaats hebben gevonden. En een ideale situatie zou zijn dat er maar één bestuur is. Dat het liefste heb ik in mijn voorkeur dat Yazidis zichzelf moeten beschermen. Want in 2014, moeten we niet vergeten, er waren wel veiligheidsdiensten aanwezig, maar ze hebben zich teruggetrokken, en waardoor ze eigenlijk zo overhandig zijn aan IS, waardoor de genocide mogelijk was. Dus heel veel Yazidis willen zichzelf verdedigen. Ja. En dat doen ze nu ook. Ze horen bij verschillende groepen nu dan. En eigenlijk ook vanuit de internationale gemeenschap. Want genocide is niet voor niks gebeurd, en daar wil je de herhaling voorkomen. Dus dat zou mooi zijn als dat bijvoorbeeld vanuit de VN de veiligheid wordt gegarandeerd. Ja, nou laten we daar in ieder geval op hopen. Mag ik jullie allebei heel erg bedanken. Amjad Alkaraf en Wahab Hasso. Heel fijn dat jullie hier zo vroeg in de studio wilden zijn. En bedankt voor jullie belangrijke en bijzondere verhaal. Dit was Vroeg van woensdag 7 augustus. Het programma kun je straks terugluisteren als podcast. En morgen zit Anna Plezier voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom.